दो आलम तुम्हारा हुआ कमली वाले कि तुम हो हबीबे खुदा कमली वाले। दो आलम तुम्हारा हुआ कमली वाले कि तुम हो हबीबे खुदा कमली वाले। तुम्हारी किताब और दी आखरी है के हो खातमुल अंबिया कमली वाले। दो आलम तुम्हारा हुआ कमली वाले के तुम हो हबीबे खुदा कमली वाले। बनाए गए वो रफीउल मरातिब कदम बोस उनके ही अरसो समा है। अगर वो न आते तो कुछ भी न होता वजूदे दो आलम वही मुर्तजा है। कदम पड़ गए जब जहां में तुम्हारे तो बरकत कदर खुल गया कमली वाले। दो आलम तुम्हारा हुआ कमली वाले के तुम हो हबीबे खुदा कमली वाले। दो आलम तुम्हारा हुआ कमली वाले के तुम हो हबीबे खुदा कमली वाले। इधर फर्श नाजा उधर अर्श शादा के मेराज में अफजलुल अंबिया हैं। फरिश्ते खड़े हर तरफ सफ बसफ हैं। मुलाकात रब को चले मुस्तफा हैं। न जाना किसी ने न जानेगा कोई मकामे मुअल्ला तेरा कमली वाले। दो आलम तुम्हारा हुआ कमली वाले के तुम हो हबीबे खुदा कमली वाले। तुम्हारी किताब और दी आखरी है के हो खातमुल अंबिया कमली वाले। सहाबे करम और मकामे इजाबत मकामे दुआ है मदीने की गलियां। बशारत हो बीमार बढ़ते चलो तुम के दारु शिफा है मदीने की गलियां। फजल से हमें अपने पहुंचा दे या रब हमारी दवा है मदीने की गलियां। दो आलम तुम्हारा हुआ कमली वाले के तुम हो हबीबे खुदा कमली वाले। दो आलम तुम्हारा हुआ कमली वाले के तुम हो हबीबे खुदा कमली वाले। तुम्हारी किताब और दी आखरी है के हो खातमुल अंबिया कमली वाले। तमाम अंबिया आपके मुक्तदी हैं। इमामत तेरा मर्तबा कमली वाले। दो आलम तुम्हारा हुआ कमली वाले के तुम हो हबीबे खुदा कमली वाले। तेरी बरकते नक्श पा कमली वाले। यहाँ पर तेरा मर्तबा कमली वाले। दो आलम तुम्हारा हुआ कमली वाले के तुम हो हबीबे खुदा कमली वाले।